نفع و نقصان کی بنیاد پر فراہمی مالیات۔ اس کے برعکس ایک ایسے نظام مالیات میں جس میں صاحب سرمایہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر سرمایہ فراہم کرتا ہے، مالیاتی ادارے اور بینک نہ صرف یہ کہ حقیقی پیداوار پر نظر رکھتے ہیں بلکہ عمومی سماجی فلاح و بہبود سے براہ راست متعلق ہو جاتے ہیں۔ اس نظام مالیات میں صرف سندات اور اعتمادات سٹاکس کے ہیر پھیر سے دولت کمانا ممکن نہیں رہتا۔ اس کا امکان تو صرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ سودی معاملات کا عام چلن ہو۔ سود کی عدم موجودگی میں زر ایک قابل فروخت شے کی جگہ پر محض وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے زر کی تخلیق کریشن آف منی، منافع بخش عمل صرف اسی وقت بنتا ہے جبکہ وہ حقیقی پیداوار پر منتج ہو۔ لہذا افراط زر کے امکان کم سے کم تر ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظام معیشت میں سود کی عدم موجودگی عام پیداوار کنندہ کے لیے اس امر کے امکانات باقی نہیں چھوڑتی کہ وہ مالیاتی ہیر پھیر سے دولت کما سکے۔ قرض کی فراہمی میں بھی ضمانت کی اہمیت صفر ہو جاتی ہے، کیونکہ صاحب سرمایہ شرکت اور مضاربت کی بنیاد پر خود ہی مشروع یا صنعتی وحدت انڈسٹریل یونٹس میں شریک عمل ہو جاتا ہے۔ صلاحیت اور متوقع طلب کا صحیح تخمینہ ہی فراہمی سرمایہ کی تعین کرتے ہیں۔ باصلاحیت لیکن وسائل کے اعتبار سے کمزور پیدا کنندہ بھی مالی وسائل سے محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے غیر عادلانہ تقسیم دولت اور تفریق آمدنی کے رجحان میں واضح کمی آتی ہے۔ اس لیے دوامی اتار چڑھاؤ فلکچویشن کے امکانات کم سے کم تر ہو جاتے ہیں۔ نقدی سندات اور سود میں تموج پذیر تبدیلیاں محض نفسیاتی توقعات کی بنا پر ہوتی ہے، جبکہ یہاں تبدیلی اور تقلب حقیقی پیداوار کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگر نظام معیشت میں پھر بھی اس امر کا امکان رہتا ہے کہ آمدنیوں کا فرق باقی رہے یا اس میں اضافہ ہو۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ اور نفلی صدقات کا ایسا نظام قائم کیا ہے جس سے اس رجحان میں مؤثر تبدیلی ممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے وراثت کا ایسا نظام تجویز کیا ہے جو ارتکاز دولت کو کم کرتے ہیں۔ ان پر اس امر کا اضافہ کر لیجئے کہ بعض مخصوص معاملات میں مال کے خرچ کو کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ عصری پیمانوں سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کی شرح بہت کم ہے، لیکن اس کا نصاب بھی اتنا ہے کہ اس کے دائرے میں بہت بڑی تعداد آ جاتی ہے۔ اس نظام معیشت میں حکومت پیداوار کو اصلا نجی دائرہ میں رکھتی ہے اور اس کی ذمہ داری صرف دو کاموں میں محصور رہتی ہے۔ اولاً ایسی تمام سہولتیں بہم پہنچائے جن سے نجی سرمایہ کاری بہتر نتائج پیدا کرے۔ ثانیاً اجتماعی سطح پر جو نقص پیدا ہو اس کو دور کرے۔ ثالثاً تقسیم دولت کے منصفانہ نظام کے نفاذ پر توجہ رکھے اور ضروری تدابیر اختیار کرے۔ مختصراً اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر تشکیل کردہ نظام کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس نظام میں معاشی حریت کو بطور اساس تسلیم کیا گیا ہے، لیکن یہ حریت صرف نجی مفادات کی محافظ نہیں ہے بلکہ اجتماعی مفادات کے تابع ہے۔ نمبر دو، اس نظام میں نجی نفع کو اگرچہ ضروری اہمیت حاصل ہے، لیکن یہ صرف مالی نفع نہیں ہے بلکہ اس میں اخروی فلاح بطور جزء لا ینفع کے اس طرح شامل ہے کہ وہ اس کی نوعیت اور ماہیت میں بنیادی فرق پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر تین، اس نظام میں نقدی رأس المال اور اثاثہ جات کو ثانوی اہمیت دی جاتی ہے۔ فرد کے کردار اور اجتماعی مصالح کو اولین اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر چار، اس نظام معیشت میں عدل و انصاف کو بطور غایت اولا کے پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے مناسب تنظیمی اور قانونی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ نمبر پانچ، اس نظام معیشت میں ایسا سماجی اور نظریاتی ماحول فراہم کیا جاتا ہے جس کے نتیجہ کے طور پر وسائل پیداوار کی تقسیم اس طرح عمل میں آتی ہے کہ ضروریاتی زندگی کی افزائش کو اولیت حاصل ہو، اس کے بعد سامان راحت کو۔ مصنوعی صلہ، صرف اور انتاج کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ نمبر چھ، یہ نظام معیشت حقیقی پیداوار، ریئل پروڈکشن اور نقدی وسائل کے درمیان براہ راست تعلق پیدا کرتا ہے، موجودہ عصری نظام کی طرح بالواسطہ نہیں، کیونکہ یہ صرف نفع اور خطر انگیزی کی اجازت دیتا ہے، سود کی نہیں۔ نمبر سات، اس نظام معیشت میں نظام حاصلات اور آمدنی صرف محنت، انتاج اور خطر انگیزی سے تربیت پاتا ہے۔ نقدی رأس المال یا تمسکات کے ہیر پھیر کو خارج از امکان قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک رأس المال سلعہ بائی نہیں ہے بلکہ وسیلہ انتباجیہ مبادلہ۔ نمبر آٹھ، یہ سرمایہ کاری کے ایسے معیار تجویز کرتا ہے جن کے نفاذ سے فرد اور اجتماع دونوں کو بیک وقت فائدہ پہنچے۔ بلکہ فرد کی منفعت کو مجتمع کی منفعت سے مربوط کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ صرف نظریے اعتماد نہیں کرتا بلکہ رسمی ضوابط وضع کرتا ہے اور ایسے اجتماعی ادارے تشکیل دیتا ہے جن سے سرمایہ کاری کا نہج ایسا ہی ہو۔ نمبر 9، اس نظام میں طلب اور احتیاج دونوں کا ایسا امتزاج ترتیب پاتا ہے جس سے کارکردگی اور انسانیت دوستی یا عدل دونوں ہی معاشی جدوجہد کے عناصر بن جائیں۔ بازار کی طلب کے نقص اور غیر منصفانہ تقسیم قومی پیداوار کو وہ اجتماعی احتیاج کے تابع کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ سرمایہ کار کے ذہن کو بھی بناتا ہے اور ایسے ادارے اور ضوابط بھی ترتیب دیتا ہے جن سے یہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ وہ اس غرض کے لیے وسائل کی ایک معتد بھی مقدار کو محتاج اور فقراء کی طرف منتقل کرنے کا قانونی اہتمام کرتا ہے اور حکومت کی ذمہ داری بھی قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں اور تدابیر سے نقل آمدنی کو ممکن بنائے۔ نمبر 10، اس نظام معیشت میں چونکہ حکومت اصلاً پیداوار کنندہ نہیں ہوتی بلکہ وہ نقائص ڈسٹورشنز کو دور کرتی ہے، اس لیے اس کو نہ اپنے معمول کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اور نہ منصفانہ تقسیم دولت کے لیے ہی غیر معمولی وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ جابرانہ نظام ذرائب نافذ کرے یا وسیع پیمانے پر مرکزی بینک سے قرض لے کر افراط زر کا سبب بنے۔ اس لیے اس نظام معیشت میں ٹیکس کم سے کم ہوں گے اور تخلیق زر کی ضرورت بھی کم سے کم ہوگی۔ ان دونوں وجوہ سے عام اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اوپر جانے کا رجحان محدود ہوگا۔